ภาวะการดูหนาวนี่นั่งภาวนาเย็นสบายดีนั่นทุกคนต้องตั้งใจความตั้งใจจดจ่อรักษาใจรักษาใจหรือรักษาจิตรักษาจิตนั้นเรียกว่ารักษาสติดึงใจคือความรู้สึกครั้งแรกเรียกว่าความรู้สึกของเรามาประคองเข้ามาภาษาสาคาตธรรมน้อมเข้ามาโอปนายิโกไปว่าน้อมเข้ามาคือประคองความรู้สึกเข้ามาจดจ่อที่ตั้งที่ตั้งจิตของเราต้องมีโซ่หรือเป็นที่หมายแล้วดึงเข้ามาร่างมันครับไปจิตที่ตั้งมาที่มาเองถ้าจับจุดอย่างนั้นไม่ได้ก็ให้ใช้กั้นลมดังที่เคยแน่กั้นลมไม่แรงๆเดี๋ยวคนหายใจกั้นไว้แรงๆนะครับเริ่มความรู้สึกเข้ามาแนบรู้ความรู้สึกไปจิตจดจ่อต่อตอนนั้นเราก็จำจุดนั้นทีนี้เราจะตั้งมาได้ก็ดึงความรู้สึกมันจะตั้งตกอยู่นั้นพับจุดนั้นต้องรักษาไว้เสมออันนี้เป็นเวลาถ้าเราสำหรับที่จะตั้งจิตเพื่อให้ใจลงสู่ความสงบโดยเฉพาะนี้เวลาทั่วไปถ้ามันมีเหตุจริงหนึ่งสิ่งใดที่มากระทบใจของเราเขาถ้าทำมาทางตาก็ตามทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะเป็นเหตุให้ใจของเราไม่สบายก็ให้ประคองใจของเราก็สุดถูกล้นทับทันทีจะไปปล่อยไปถ้าปล่อยไปออกนอกออกไปนอกทะเลมันยิ่งยุ่งใหญ่เป็นเหตุให้ใจหงุดหงิดเมื่อใจหงุดหงิดแล้วก็มันก็แสดงออกมาทางตาก็แสดงมาทางวาจาแสดงมาทางกายเป็นการแสดงความไม่สุภาพออกมาเป็นเหตุให้คนชาวนอกเขารู้ว่าคนนี้เป็นคนขี้โกรธเป็นคนขี้หงุดหงิดสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเครื่องจูงใจให้เราเกิดความเห็นผิดมาโอบห่อไว้ตัวใหญ่ๆกิเลสตัวใหญ่ๆที่มีท่านว่าโลภะโทสะโมหะตัวนั้นเป็นตัวต้นเขาตัวใหญ่พ่อแม่กิเลสที่เราตัวนั้นตัวโลภะแต่ว่าความอยากก็ได้ความต้องการความปรารถนาย่อยออกไปตัวเราโลภะก็เป็นตัวตัณหาความทะเยอทะยานดิ้นรนสามอันนี้เป็นใช้กับคารวะเยี่ยวเลือนเข้าไปแต่สำหรับใช้สำหรับภิกษุใช้กับบรรพชิตใช้กับราคาแปลว่าความกำหนัดความดีดีในกามอารมณ์ก็เป็นพี่น้องของโลภะนั่นนะแต่มันอยู่ในกองมันมีไฟระดับโลภะถ้าอยากได้เนี่ยเจาะจงที่สิวะปุจจะไม่อยากได้ในทางที่มันผิดธรรมผิดธรรมผิดคำสอนของพุทธเจ้าแต่อยากได้นางเทนในทางที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นโลภะคนเราต้องมีความอยากได้นะมันก็เป็นคู่กันกับขันธะความยินดีความพอใจทำเกิดความยินความพอดีพอใจเลยนะมันเป็นเครื่องหนุนให้คนทำคนพูดในทางที่ผิดเพราะในทางที่ถูกต้องฉันตั้งเอาอินทรีย์ห้าประการมาเป็นแม่บทอินทรีย์ห้าก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาแปลว่าความเชื่อรวมเยอะๆว่าเชื่อในทางที่ถูกต้องเราก็ใช้ร้อยเชื่อประกอบด้วยปัญญาถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นขึ้นมาเราจะเชื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป เราต้องรับผิดชอบว่าถูกต้องไม่ผิดจึงจะเชื่อถ้าไม่เอาปัญญาเข้าไปอย่างนั้นเขาว่าแล้วก็เชื่อไปเลยอย่างนั้นชาวโลกเขาก็ว่าเป็นคนหูเบาคนหูเบาใจเบาเขาว่าอย่างนั้นก็เชื่อไปเลยเนี่ยศรัทธากับปัญญาต้องคู่กันอันนี้เมื่อศรัทธานะเกิดขึ้นความเชื่อแน่ๆว่าทางที่ถูกนี่เป็นแม่บทต้นใหญ่คราวนี้ลักษณะมันมีลักษณะที่ให้เชื่ออีกทีนี้ลักษณะที่จะให้เชื่อนะต้องเชื่อกรรมอันที่หนึ่งให้เชื่อกรรมอันที่สองให้เชื่อผลของกรรมอันที่สามให้เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตัวเองอันที่สี่ให้เชื่อความตรัสรู้ของพุทธเจ้าต้องสี่สี่อย่างต้องเชื่อสี่อย่างนี้ถ้าเชื่อไว้นอกจากนั้นผิดทางนี่คือลักษณะหรือวัตถุที่จะเชื่อที่เราเชื่อกรรมนั้นกรรมแปลว่าแปลตามตัวแปลว่าการกระทำการกระทำทางกายการพูดทางวาจาแล้วก็คิดทางใจใช้สัมประวัติกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำทางไหนก็เรียกทางนั้นแล้วส่วนรวมว่าเชื่อเชื่อว่าคนจะดีคนจะเร็วคนจะได้อะไรที่ดีที่งามทุกอย่างต้องเชื่อหลักกรรมเราเกิดจากกรรมดีที่เราสร้างที่เราทำไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดเองมีเองบางศาสนาบางศาสนาที่เขาถือว่าอ้อนวอนพระเจ้านะสิ่งต่างๆมันจะบันดาลให้เป็นพุทธศาสนานะเกิดขึ้นมาท่ามกลางของศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์นั้นเชื่อพระพรหมหรือว่าพระพรหมเป็นใหญ่พระพรหมเป็นผู้สร้างโลกมนุษย์ทุกประเภทพระพรหมสร้างขึ้นให้ในมนุษย์นะส่วนสถานที่หมู่บ้านหมู่เมืองหมู่อย่างต่างๆพระพรหมบันดาลให้เป็นไปก็เรื่องการเกิดของมนุษย์เนี่ยหลักของพระพรหมดูจะดูจะมีหลักพอจะน่าเชื่อบ้างกว่าศาสนาอื่นกว่าคริสต์กว่าอิสลามหรือเราคนนั้นเกิดมาจากผมหมายถึงมนุษย์คนแรกที่จะปรากฏขึ้นเป็นมาจากผมแล้วเขาก็แสดงกับวินาศคือโรคนะเกิดวิพินาศโลกเกิดวินาศเป็นยังไงพระอาทิตย์จะเกิดขึ้นมาดวงที่หนึ่งก็ร้อนพอประมาณที่มันมีอยู่ทุกวันเลยว่าอาทิตย์ที่หนึ่งอันที่สองพระอาทิตย์ดวงที่สองเกิดหัวเผาขึ้นอีกดวงที่สามเกิดที่หนึ่งดวงที่สี่ดวงที่ห้าดวงที่หกที่หกที่เจ็ดเผาโลกที่หมดเลยแผ่นดินต้นไม้ภูเขาไม่เหลือน้ำในมหาสมุทรก็แห้งหมดแล้วมนุษย์ทั้งหลายจะอยู่ได้ยังไงตายหมดวอดวายหมดเลยนั่นแหละเรียกกับพินาศของพวกผมเป็นกับพินาศมนุษย์ทั้งหลายก็ตายหมดแผ่นดินต้นไม้ภูเขาภูเขาทิ้งหมดไฟไหม้หมดแสงพระอาทิตย์มันกล้าน้ำในมหาสมุทรแห้งขอดหมดเลยไม่มีน้ำอยู่แล้วทีเมื่อเผาหมดแล้วทีนี้ฝนตกมาเจ็ดวันเจ็ดคืนท้องเราไม่ก็มีแต่น้ำทั่วโลกเลยเป็นน้ำหมดตกมาเป็นน้ำแล้วก็มันก็เป็นเมฆก็มีฟองน้ำอยู่ข้างบนฟองน้ำนั่นมันกลายเป็นดินถือว่าฟองน้ำที่มันใหญ่มันสูงก็เป็นภูเขาเป็นอย่างต่างๆนะคืออย่างนั้นเป็นภูเขาที่ราบที่ลุ่มฟองน้ำที่มันต่ำก็เป็นพื้นดินที่เรียบพอฝนตกเจ็ดวันเสร็จตับแล้วก็ฟองน้ำมันก็เ พากันไปเป็นดินเกิดเป็นพื้นเป็นดินจดต่อกันยังไม่มีหมู่สัตว์ที่มาเกิดอันนี้เองหมู่มนุษย์ทั้งหลายทั้งมนุษย์สัตว์เดรัจฉานตลอดถึงนรกอเวจีไฟไหม้หมดเลยไม่มีเหลือยังแต่สวรรค์ยังแต่ชั้นผมชั้นผมเท่านั้นมันไฟใหม่ๆชั้นผมก็นับแต่ชั้นผมที่หนึ่งขึ้นไปผมที่ใดมันเป็น16ชั้นผมก็ได้ไปจากพวกบำเพ็ญฌานฌานที่หนึ่งปฐมฌานบางคนก็ได้ปฐมฌานก็เกิดเป็นชั้นผมชั้นที่สองที่สามที่สี่เป็นชั้นผมทั้งนั้นอ่ะไฟไหม้ไม่ถูกไฟไหม้ไม่หมดไหม้ไม่ถึงว่างั้นพวกคมวันนั้นน่ะทีเนี้ยแผ่นดินเมื่อฝนตกมาแล้วก็มันเป็นแผ่นดินนี่แผ่นดินนั่นก็จะมีม้วนดินทีเนี้ยอยู่บนพื้นดินมีกลิ่นหอมพุ่งไปถึงชั้นผมชั้นผมก็เลยกินนั่นผมชั้นต่ำเลยนะแล้วก็มันหอกลงมาบนพื้นพื้นดินพระผมนั่นมีแสงสว่างในตัวแสงสว่างจ้ามากเหมือนกับแสงหิ่งห้อยมันมีแสงตัวแต่ว่าแสงพระผมคงจะสว่างมากกว่านั้นลงมากับพระกันเอามือไปแจกที่ม้วนดินชิมดูชิมดูม้วนดินเพราะมันมีรสหอมไงชิมก็มีรสอร่อยทีนะม้วนดินพอชิมเข้าไปแสงสว่างในตัวน่ะดับวุบไปหมดเลยเพราะผมเหมือนก็มางมอยู่ตามพื้นดินน่ะผมไปงมมางมไปงมมาเพราะผมต่อมาทีแสงพระอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาครั้งแรกมันมืดหมดมันไม่เห็นอะไรนะแสงพระอาทิตย์ปรากฏวาบขึ้นมาพวกผมทั้งหลายเหล่านั้นขนาดที่มันมืดเนี่ยมันกลัวเหลือเกินพอแสงอาทิตย์ปรากฏขึ้นมาพอบพวกนั้นแต่งดันสุริโยดังนั้นพระอาทิตย์นั้นก็จึงเรียกว่าสุริยะพระอาทิตย์เกิดขึ้นแล้วต่อไปพระอาทิตย์ก็ตกดินไปกันแล้วหลับมืดอีกแล้วพวกนั้นก็กลัวอีกแล้วแต่คราวนี้มีพระจันทร์ปรากฏขึ้นมาวับมีแสงสว่างนวลขึ้นมามีแสงสว่างนวลพวกนึกกันดีอกดีใจพวกผมก็เป็นหนทางออกมาเหมือนกันแต่ว่าชั้นดูคันนะแปลว่ายินดีพอใจเขาเรียกดวงพระจันทร์นั้นเรียกว่าจันทาคันนิชาโรคเรียกเด็กเพี้ยนไปเพี้ยนไปก็กลายเป็นพระจันทร์ไปเนี่ยครั้งแรกว่าฉันทะยินดีพอใจต่อมันก็กลายเป็นจันทะไปเป็นพระจันทร์หมุนเวียนกันไปเนี่ยพอกินไปกินมาเอาทีนี้ง้อนดินหายงับไปเลยเนี่ยมันเลยริมเรียงง้อนดินแล้วพวกผมมาแล้วก็ห่อไปไหนไม่ได้นะอยู่ในพื้นดินนั่นแหละมันไปชั้นผมได้แล้วอันนี้ว่ามีข้าวสาลีปรากฏขึ้นมาเลยทีนี้ข้าวสาลีเป็นต้นเป็นลูกขึ้นมาเลยแล้วข้าวสาลีนั้นมันมีเปลือกพุ่มเก็บมากินได้เหมือนกับลูกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยนะกินได้เลยกินข้าวสาลีพวกนั้นเขากินข้าวสาลีเท่านั้นเราเกิดราคาแล้วเนี่ยก็คงนั่นนะต่างคนต่างก็มองดูกันทีเนี่ยก็คงผมจะเป็นผู้หญิงก็เพศผู้หญิงก็ปรากฏผมผู้ชายกับเพศผู้ชายปรากฏทีเนี่ยพอเห็นคันกันเขาได้เกิดความขนาดไล่ปั้มกันเสียสมกันนี่เนี่ยพวกที่รังเกียจก็ไปค้อนไล่ตีพวกที่มันชอบเสียงกลางก็ไปปลุกกระทับอยู่สำหรับที่จะ มาเสียสมกันเฉพาะกินข้าวสาลีอ้าวกินต่อไปเนี่ยข้าวสาลีกลายเป็นข้าวสาลีเม็ดเล็กเลยเป็นเม็ดเม็ดไม่จ่ายเป็นเม็ดเล็กเลยก็ขึ้นเป็นหย่อมๆขึ้นมาเองทีนี้เขาจะกินตอนเช้าก็ไปเอามาจะกินตอนเช้าก็ไปมากินตอนเช้าถ้ากินกลางวันก็ไปกลางวันเอามากินกลางวันถ้ากินกลางค่ำตอนค่ำก็เอาตอนของค่ำต่อมามนุษย์ทั้งหลายก็ขี้เกียจขึ้นมาเดียวเอาละมากินแค่ครั้งเดียวเลยเอามากินทั้งตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็ตอนค่ำแล้วหมดเลยทีข้าวสาลีกับกายที่เป็นมาเลยกายเป็นมีเปลือกของห่มดีเพราะความขี้เกียจของมนุษย์นะไปห่อห่มต้องตำกันเลยเนี่ยคราวนี้มันมีน้อยดีนะผมมันไม่มากนะต้องแบ่งส่วนกันแบ่งส่วนก่อนที่คนนี้เป็นของคนนี้คนนี้แบบนี้บางคนบางเราไม่เอาไปรักของคนอื่นเขานะขี้ขโมยเกิดขึ้นแล้วคนสุดท้ายเขาเลยตั้งหัวหน้าเป็นผู้ดูแลผู้ที่เป็นหัวหน้ารักษาที่นาก็เลยนั่นน่ะคือสมมติเป็นว่าเกิดเป็นกษัตริย์ขึ้นมาอันนี้ว่าถึงการเกิดการมีการเป็นของพวกผมที่ตั้งมาเป็นมนุษย์ทุกวันนี้ว่างั้นจะเกิดเป็นเหมือนว่ามนุษย์เกิดแต่นั้นพวกศาสนาพราหมณ์เขาว่าเกิดมนุษย์เกิดมาจากไหนเกิดมาจากชั้นผมก็มาจากผมหมูผมนั่นมันเป็นมนุษย์อีกถามคิดอิสลามเกิดมาจากกันก็มาจากพระเจ้าพระเจ้าบันดาลให้เป็นไปพระเจ้าสร้างโลกมาสร้างมนุษย์สร้างสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาเอาไปแต่ละคนละคนแต่พระพุทธเจ้าไม่ว่าอย่างนั้นก็เดี๋ยวมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดมาจากหลังอวิชชาเกิดมาจากอวิชชาแล้วมันจะว่ากำหนดดอกแผ่นดินต้นไหมเป็นอย่างนั้นนั้นไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าว่าเฉพาะการเกิดของมนุษย์เกิดมาจากอวิชชาความไม่รู้แล้วมาตั้งต้นตรงนี้ตั้งต้นที่มีรูปร่างพัฒนสันฐานเป็นชายเป็นหญิงแล้วการที่ก็มาแก่ตายทีนี้เกิดมานั้นมันก็แก่เจ็บตายก็มีความจะมีแก่มีตายนี่ก็เพราะมีรูปร่างกายมีรูปร่างกายเป็นชายเป็นหญิงที่จะมีรูปร่างกายสาวอีกจะมีรูปร่างกายของชายของหญิงนี่มาจากไหนอ่ะมาจากใจที่มีครบโดยเฉพาะพระเจ้าจงเอากรรมมาพบใจของคนมีกรรมมาพบหมายถึงมีบุญมีบาปสร้างบุญสร้างบาปนะมันเป็นภพที่จะให้เกิดอีกต่อไปเมื่อเกิดแล้วมาทำแล้วผลมันก็เกิดนะมันเกิดเป็นมนุษย์เกิดมีรูปร่างกายขึ้นมาทบมาจากอุปทานสาวประจำนี่คือสาวไปสาวมาสุดท้ายไปถึงตัววิชาโน่นเพราะไม่รู้จักตัวเองรวมแล้วพุทธเจ้ารวมมนุษย์ทั้งหลายนั้นมารวมสองอย่างนั้นมีกายกับใจกายนี้ก็พอจะรู้พอจะเห็นพอจะจับรู้แล้วจะแต่ว่าใจมันไม่มีตัวตนที่ได้จับรู้ไม่ได้จึงเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ในทางเกิดหรือทางดับทางดับของมนุษย์หมายถึงว่ามนุษย์จะไม่ได้เกิดอีกต่อไปไม่เกิดต่อไปก็ดับอวิชชาตัณหาประทานซะเลยดับตัววิชาตัณหาประทานให้ขาดสิ้นซะเลยแล้วที่ดับที่ไม่มาเกิดเขาเรียกว่านิพพาน แล้วจะแยกตัวแล้วมาสองส่วนคือกายกับใจกายก็คือรูปร่างกายมีขันธ์ห้าคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็มีใจมีฐานรู้ดวงรู้อะไรดวงรู้ในนี้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างขันธ์ต่างจะเป็นสภาวะที่มีแต่ละคนละคนรู้ได้ด้วยตัวเองรู้จักใจตัวเองด้วยตัวเองคนอื่นรู้ไม่ได้เรามีสุขเรามีทุกข์เราแต่ละคนเราก็สมมติเรารู้สึกว่าเป็นสุขก็เรารู้คนเดียวคนอื่นไม่รู้เรารู้สึกว่าเป็นทุกข์ก็เราคนรู้คนเดียวเราอยากได้นั่นอยากได้นี่ก็เรารู้คนเดียวก็คือใจมันเป็นผู้ปรารถนาเป็นต้องการเดี๋ยวนี้ใจนั้นมันไม่มีตัวตนเนื้อมันจะเอาอะไรไม่ได้ดีนะมาตามความจริงมันไม่เอาอะไรถ้าไปยินดียินร้ายเท่านั้นแต่เอาอะไรได้ตัวมันก็ไม่มีแล้วจะไปเอาสิ่งอื่นนอกจากที่มันไม่มีตัวตนเนื้อมันไปเอาได้ยังไงเอาไม่ได้ใจนั้นก็มีแต่เพียงว่าสภาวะที่รู้เอาตัวจริงๆใจคืออะไรคือดวงรู้แต่ว่าธาตุรู้ความรู้สึกรู้อยู่ในจุดรู้นี่ถ้าหลักภาวนาเนี่ยอยากจะจุดรู้ประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้ให้รู้อยู่ที่รู้ความรู้สึกที่มันมีรู้อยู่ที่จุดรู้นั่นเรียกว่าใจนี่ถ้าใจเนี่ยใจมันเคลื่อนที่เคลื่อนที่ยังไงเคลื่อนที่ไปรับสุขไปเรียกว่าวิญญาณนี่ไม่เรียกว่าใจแต่เรียกว่าวิญญาณใจไปรู้อารมณ์ไปรู้สุขรู้สุขรู้ทุกข์อย่างต่างๆนั่นเป็นวิญญาณทั้งนั้นนี่รู้ภายในนะรู้ภายนอกอีกใจมันรู้ไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งเราแต่ละคนเราก็รู้กันอยู่ก็เรียกวิญญาณอีกเหมือนกันแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้รู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงให้รู้ตามความเป็นจริงรู้อะไรอันดับแรกรู้ใจนี่คือใจใจไม่มีตัวตนรู้เรื่องแต่ว่ามีรู้แล้วก็รู้ว่านั่นคือเวทนานั่นคือสัญญาวิญญาณวิญญาณคืออะไรวิญญาณก็คือใจใจนั่นแหละใจรู้อารมณ์อารมณ์หมายถึงสิ่งที่ใจไปรู้นะเป็นอารมณ์ใจไปรู้อะไรเอาไปไหมไปรู้สุขนะรู้สุขไปสุขครับไอ้สุขนั่นแหละเรียกว่าอารมณ์ไปรู้ว่าทุกข์ไม่สบายก็ทุกข์นั่นแหละคือตัวอารมณ์ไปรู้จำได้ว่านี่คือรูปคือเสียงคือกลิ่นรสโผฏฐัพพะจำได้อาการที่ไปจำอย่างนั้นเรียกว่าสัญญาก็วิญญาณอีกแหละเป็นวิญญาณนะไม่ใช่ใจแล้วจิตนึกไปคิดไปปรุงไปแจงวิจารณ์ในใจอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้อันนี้คิดลุกไปเลยก็เป็นวิญญาณนี่เรียกว่าจิตลงไปครั้งหนึ่งทีนี้คำสอนมัธยญาติเนี่ยมันสอนอะไรอย่าถือเอาสิ่งนั้นอย่าถือเอาสิ่งนั้นว่าเป็นเราอย่าไปถือเอาวิญญาณว่าเป็นเราวิญญาณมันไม่ใช่เราตัวเราคือใจใจไปรู้อารมณ์จึงเรียกว่าวิญญาณเห็นรู้ทั้งสองอย่างนะนั่นมันเป็นวิญญาณอันนี้คือใจนะคุณดวงรู้สภารู้ทิฏฐารู้เป็นใจที่ถ้ารู้สึกว่าเป็นสุขภาพขณะนั้นเป็นเวทนานะใจไปรู้สึกไปเสวยเป็นเวทนาทั้งสังขารทั้งวิญญาณนะให้ใจรู้สิ่งภายในตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงอ่ะท่านเรียกว่านั่นแหละคือวิปัสสนารู้ตามความเป็นจริง รู้นี่มาใช้เอาสิ่งนั้นคือไม่ไปอยู่กับสิ่งนั้นคำว่าไปแล้วก็มารู้ที่ใจมารู้อยู่ที่ใจรู้อยู่ที่รู้สิ่งนั้นมันก็มีอย่างนั้นจะไม่ให้ใจรู้สุขรู้ทุกข์อย่างมันไม่ได้แต่เพียงแค่ไปรู้ไม่ไปยึดถือเอาเห็นตัวใหญ่มันทีเนี่ยตัวขังใหญ่ตัวคือรูปร่างกายมันเป็นที่อยู่อาศัยของนามคือของวิญญาณของเวทนาของสัญญาสังขารวิญญาณให้รู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงแล้วก็รู้ซ้ำลงไปอีกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเกิดดับเวทนาก็เอาว่าตามวิญญาณไปวิญญาณก็เกิดดับวิญญาณเกิดดับยังไงดวงรู้นั่นคือใจน่ะใจมันรู้อยู่ที่รู้หรอกมันเป็นใจคราวนี้พอใจขยับพับไปรู้สึกพับขยายไปรู้สึกไม่อยู่ที่ไม่อยู่ที่รู้อะไปรู้ที่สุขนั่นก็จึงเรียกว่ายึดถือไปรู้ที่สุขแล้วก็จำสิ่งนั้นได้ด้วยเป็นสัญญาถ้ากลับไปคิดไปตึงไปแต่งนั้นมันยึดถือสิ่งนั้นมันก็เกิดดับหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาแล้วหน้าที่คือรู้ใจกันสิ่งนั้นจะเป็นไปอย่างไรมันเป็นเรื่องของมันอะอันนี้รู้ภายในที่รู้ภายนอกที่จะละถอนปล่อยวางสักกายทิฏฐิได้ชัดเจนนั้นคือใจไม่ต้องรู้รูปอันนี้พิจารณารูปอันนี้เห็นตามความเป็นจริงรู้รูปเป็นไงวิธีปฏิบัติหรือภาคปฏิบัติเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเราทำใจให้นิ่งให้หนิมให้อยู่แล้วรู้ใจแล้วเราก็เอาใจกำหนดรู้กายทีนี้เอามากำหนดรู้กายใจเอาใจควบรู้กายกายทั้งหมดนี่คือกายมันเคยเปรียบให้ฟังว่าเหมือนกับเราเอาขุมเอาเขาเอาสุ่มไปขุมไก่ควบกายของเราเนี่ยดึงความรู้สึกควบกายทั้งหมดทำรู้สึกว่านั่งก็รู้อยู่ในจุดนี้นี่รู้กายนี่กายให้ใจมารู้อยู่ตรงนี้พอรู้อยู่ตรงนี้ถึงไงประคองให้รู้ติดแน่นมันจะเกิดผลแล้วนะถึงนี้พอกำหนดรู้กายภาพมันจะเกิดผลนะปวดหัวรู้สึกสบายไม่สบายแล้วเอาละให้กำหนดรู้อยู่อย่างนั้นพอกำหนดรู้ทั้งนั้นให้นึกถึงภาพของกายของรูปทั้งหมดนี่รู้ถึงภาพของตัวเองเหมือนกำลังมองภาพคนอื่นมองเห็นภาพคนอื่นเพียงแต่อยากจะกำหนดถึงภาพตัวเองแต่อย่าไปเพ่งคำเพ่งแล้วใจมันไปตามแสงที่เพ่งให้กำหนดรู้ว่าที่กายนี่นะทำความรู้สึกที่กายเมื่อกำหนดรู้มากเข้ามาแล้วมันก็จะปรากฏว่าให้เห็นเรียกว่าให้ใจเห็นกายมันปรากฏขึ้นมาเองแล้วมันได้สร้างขึ้นมาถ้าไปเพ่งแล้วมันเป็นการสร้างขึ้นนะมันละถอนบ่ไหวว่าไม่ได้อย่างนั้นมันต้องกำหนดว่าเกิดขึ้นเห็นกายทั้งหมดเลยเรียกว่าการนิมิตบางคนจะปรากฏเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเช่นแบบปรากฏว่าเห็นผมพอเห็นผมขึ้นมาก็จับให้ใจของเราจดจ่อที่ผมอยู่ไว้ให้มันเคลื่อนเล่นนะทีนี้มันปรากฏให้จิตเห็นแล้วจับอันนั้นไว้เขาจับอันนั้นไว้ใจแข็งก็มั่นเข้ามานานเข้าวาบเห็นทางกายนี่เลยเห็นทั้งนอกทั้งในชัดเจนหมดเลยเรียกว่าอย่างนั้นเรียกว่าปฏิภาคานิมิตเหมือนดูมากเข้ามากก็ทางกายนี่จะแตกละลายเลยแตกละลายเป็นน้ำเป็นดินเป็นอะไรก็ได้มันจะได้ดันดักแตกดับวับไปเลยเหลือแต่ใจนี่นะกายดับไปแล้ว เนี่ยแต่ใจทั้งใจจะแท้แล้วทีนะอย่างที่หลวงปู่มั่นท่านเรียกว่าทิฏฐิภูตังแปลว่าจิตเดิมดวงรู้เดิมอันนี้ว่าถึงภาคปฏิบัติที่ทำไปนะคราวนี้เมื่อเรามากำหนดรู้กายกำหนดรู้พยายามทำอย่างนั้นเมื่อมันยังไม่เกิดมันไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นไรเราก็หยุดเป็นเหมือนหยุดมากำหนดดวงรู้นะกำหนดรู้ใจนะถ้ามันมากำหนดรู้ใจแล้วปีติมันก็จะหายความอุตสาหะมานะมันก็มันมีพอจบแล้วก็ปล่อยวางรู้ใจเท่านั้นนะแต่ก็จะรู้ว่าถ้ามารู้แต่ใจแล้วมันยังละถอนไม่ได้หรอกแต่ว่าเป็นการรู้เป็นการสร้างสติเท่านั้นที่จะให้มันละถอนปล่อยวางได้นั่นเองต้องรู้กายเห็นกายตามความเป็นจริงถึงละถอนปล่อยวางการเห็นกายรูปร่างกายเห็นว่ามันเห็นมันแสดงเป็นไอ้ช่างทุกข์หน้าตาไปเลยเห็นการแตกการดับไปเลยนั่นน่ะจึงจะละถอนปล่อยวางได้ถ้ามันเห็นมันตามความเป็นจริงมันก็วางทั้งที่เรียกว่าวางเป็นสกายทิฏฐิสกายทิฏฐิก็คือเห็นกายเห็นขันธ์ห้าปล่อยวางอันนี้ทางไปทางปฏิบัติของเราก็ต้องสองอย่างภาคสมถะคือเพียรพยายามที่จะทำใจก็น้อยเข้าสู่จุดรู้ให้นิ่งรู้แล้วก็จะกำหนดรู้เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยกำหนดรู้กายกำหนดกายพิจารณากายพิจารณาตามสมควรแล้วเห็นว่ามันพอสมควรแล้วเราก็หยุดมากำหนดลงรู้อย่างเก่าให้ทำอย่างนั้นให้ถือว่าให้รู้อยู่มีความรู้สึกอยู่นั่นเป็นเครื่องอยู่ของเราเราจะไปปล่อยว่ารวมได้ก็มีสติเป็นเครื่องอยู่เมื่อเราทำอย่างนั้นก็จะเป็นทางให้เราใจของเรานำมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นมากขึ้นนี่เป็นทางปฏิบัตินะเป็นทางการกระทำดังนั้นทุกคนต้องพากันทำให้ถูกต้องทำถูกต้องยังไงเขาว่าไปตามหลักแล้วเราถูกต้องกับเองเราไปตั้งจิตเนี่ยว่ากำหนดลมหายใจพูดโทพูดโทก็ไปตั้งจิตรู้จิตของเราจนเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความตั้งมั่นแล้วจึงกำหนดรู้กายกำหนดรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วมากำหนดรู้รูปของกายให้เห็นเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ากำหนดมันรู้เองขึ้นมามันก็ปล่อยวางได้เองมีการจะละปล่อยวางเองได้ก็อยู่ตรงนี้ตรงที่เห็นตามความจริงแต่เมื่อมันยังไม่เห็นความเป็นจริงเราก็เอาใจไปก่อนรักษาใจนะเป็นแม่บทไปก่อนตอนนี้ไปทุกคนก็สงบจิตต่อไปดึงความรู้สึกเข้ามาสูงหนึ่งรู้ดวงรู้ตัวเอง